الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابواب د حج د رسول الله صلى الله عليه وسلم حج په لغت کې قصد او اراده ته وایي او په شریعت کې حج وایي القصد الى بيت الله الحرام باعمال مخصوصه قصد و اراده د الله کور عزت منتا په اعمال مخصوصه او سرا او حج او حج حامان فتح و کسرت واروے لکی گی باب ما جاء فی حرمت مکتا باب دے پا بیان داغ کی چراغ لیدی پا بارد و حرمت و دی زد مکی مکرمی کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه انه قال بشكر مبارك صحابي لي عمر بن سعيد تا او دي گورنر وهو يبعث البعوث الى مكه او دلی گلی لخ کریم کی مکرمی تا داد یزید دا طرف نا گورنرو داد لیل زبیر رضی اللہ عنہ دا جنگ دا پارے لخ کری گلی زکا غمنا شویو ده بیعت ده یزیدنا او پا مدینه منوره کی پا مکم کرمکی اغپناهی حاصل اکڑیوا ندی گورنر داغل مقابلی ده پار لخکر لی گری لصحابی ورتوی ایدن لی ایوها الامیرو اجازت کما ته اے امیر احدثک قولا یا پرخ سره دے یا پجزم سره دے احدثک قولا چتال از بیانکم نیوینا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودری دلیو پدی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدا سبالم یوم الفتح درزد فتح دمکینا فتح دمکی چوشو پا بلا رزد اللہ حبیب ادرلو او داوی نیو فرمائلا سمعته اوزنایا اوری دریدی دیل رب و گنزما ووعاه قلبی رایات کردی زر زما وابصرته عینایا سترگو زما حين تکلم به کل چې خبرې کړې و نبی عليه الصلاه والسلام په دی باندې انه بیشک دا نبی عليه السلام حمد الله الله حمد ویلو واسنا عليه او په الله باندې ثنا ویلو ثم قال او به فرمایلی ان مکه تحرم الله تعالی بیشک مکه مکرمه حرم الله تعالی عزت او احترام ورکړی دی دیتا الله او دې معظمه او مکرمه ګرځولې دا ولم يحرمها الناس او خلق دزان ندی ته تحریم او عزت نه دی ورکړی ولا يحل لامرئ ان الذي حلال يشريتا يؤمن بالله واليوم الاخر جيمان ساتي بالله وفرج رستني اي يشفي كفيها دما داجي توي کي پدي مقام كرم کي ويني سوپكي قتل کي او يعذب بها شجره یا پری کی پدی کی یا وعنا دار اللہ حبیب فرمائے فینا حدن قیوتن ترخص زانت رخصت لٹھوی لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا دو وجد قتال در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی چلغن تسات ایتا اللہ قتال و جہاد روا کرنیو فقولو لہون دغکست ووائی ان اللہ آزن لرسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اخفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیجازت کرنیو ولم یعذن لکاو تالی اجازت ندکنے بل حبیب ته اجازت کړي او تعالی اجازت نه وکړي وینما اذن لی فیها ساعتا من نهار او بیشک اجازت کړي د ما تعالی په دې کې یو ساعت دور دینا وقد عادت حرمت هل یوما او بیشک واپس شوید حرمت دی نن رست حرمتی ها بلمس پشاند حرمت دی پرن ولیبلغ الشاہد الغائبا او در سوی حاضر نمادا پیغام غائب تا صحابی خپل غارا پا گورنر خلاسا کجت امکیتا دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ د مقابلی لپار لخ کری لیگی او تا دی یزید دا طرف نا گورنری خدا اللہ حبیب خدا سیوی لی خصوب چلی اقتدار او دا مشرعی او دا معتبری پا نشکیوی فاغ دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبری او دا علماء و خبری کلن لگی اغوی جی بدغا کرسی بے موزد بے مودا مزی و چرشی بے فقیل لی ابی شریح ویلشی و ابو شریح رضی اللہ عنہ تما قال لکا عمر بن سعید سفر مائی لیوتا تا عمر بن سعید قال انا وقال وی غویر و نعلم من کبی ذالک زخف وی گمدتان پدی یو غیداد حماقت و ناپوی خبرو دا الله دا حبیب صحابی ته وی دتا نه خپوي او سرستو خلق د صحابو نسنګ خپوي دیش اغه الله حبیب لیدله او خبره ته اورېدلې وا پستر وی ورته کتر وی انا علم من کبر الک ایا ابا شوره زخپوي غم دتا نه پدی ابا شوره ان الحرم بیشک حرم د مکی لا يعيز عاصيا دفنا حين وركينا فرمانتا ولا فارم بدم او ناغ چاچه چې تختی دلی په وینو سارا قتل کړي ولا فارم بخربت او ناغ چې تختی دلی په سغلا سارا ظالمان ویو خربدا خربت لدا فساد تو ویو خربتن چې خابان فتح شیدا غلا تاوي قال ابو عيسى امام ترمذي وي ويروى به بخزيه دا روایت تمشه خزيه وي بکسري د خاصرا دا غشي ته وي چې پاره سره رسوا کیږي حيات کې دیش ويروى بخزيه وفي الباب نبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث وفي شريح حديث حسن صحيح ابو شريح القزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي رضي الله عنه وما نا قوله ما ناد دي قول ولا فارم بحربت یعنی جنایت ناسو چی غتقیدن کے دے پس ظلم گنا سارا یقول من جنا جنایتا چاچی سزیات ظلم کو اصاب دمن یا ارسید ناہ قویلو تویلو تسن مجائل الحرم او بیاد حرم تراغے فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَدَبَ حَدْ قَائِمُ لِشِي دی مسئلہ کی اختلاف دے ودا و پخبل زیکی راشی چی پا حرم کی قاتل یا ظالم بان قصاص او حد بقائم دیشی کنا دانا امہ کرامو فمنس کی مسئلہ اختلافی دا باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ باب دف بیان د ثواب د حج او د عمرے کی وبه قال حدثنا قتیبة بن سعید و ابو سعید الاشج قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال فرمائی دیو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائی تابعوا بين الحج والعمره تاسو په دې ارته والو کوي په مند حج عمرې کې عمره مو کنه حج وکړي چې حج مو کنه عمره وکړي فإنهما بشک دا دوار حج عمره ينفيان الفقر دا ختم وی فقر لرا لری کوي فقیر غریبی وذنوب او گناهنا فقیرم الله د حج عمره سره ختمي او الله ګناونم ختمي کای کماین فل کیرو خبث الحديد لکشلری کوي اغه بنئی او بټئی خیره دوسونه و ذهب او د سروزر ول فزا او د سپینو زرو اوسونه چې بټئی کی تو دکې نو داغه نا غزن لرشي او زر او سپین زر او سر زر چیویری شی خیرتی نگرشی ولیس للحجت المبرورت ثواب الا الجنہ نشتد دا حج قبول شوید پارا بدل مگر جنت دیم او حج مبرور غیت وی چی ددی پادا کولو کسو گناہ نمیم وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وابي هريرة وعبد الله بن خبشي وام سلم و جابر رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسى حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان ابن عيين عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حج حجك فلم يرفث نپدی کی دد بی بی سرس نیز دیکتن کو رفس جمع صحبت تم وی علماء لکلی الرفس اسم جامع لکل ما یریده الرجل من المرعى رفس اسم جامع دے ہر غص توی چیرا دل رخاوند بی بینا فلا رأم فلم يرفس دپدی کنی زیکاتو نکو ولا فسوقا جمهور وی پایات کی در فسن جماع مراد دا جماع نکا ولم يفسق او نافرمانی نکا حج ادا کو خسو گناہ منائی پکیو نکا غفر له ما تقدم من ذنبه ماف بکریشی دلاغ گناہون چکم مخی تیر شمیدی دا بخاری و مسلم شریف پا حدیث کی دا سراغلی وی رجا کا یوم ولدته امه دیو دا حج نراسی واپس راشی لکا مور چپا کمر ازی گولے و دید گناہون نپاکو دی گناہ براشی واڑا اولی گناہون ٹھول بورتا اللہ معاف کی واڑا اولی گناہون بٹھول ورتا اللہ دا حج سر معاف کی قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی حریرہ حدیث حسن صحیح وابو حازم کوفی وابو حازم کوفی وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية باب ما جاء من التغليز في ترك الحج باب دف بيان دا في شراغ بيديد سختينا ففري حدود حج فيو زنانا او ناري نبال حج فرض دي او سر داوی د فرضیت نه پکی د ادا کولو کې نقصان کوي نه کوي نو دا لوی د ګناه خبره ده او دی باپ کی سخت وعید را غلی دی یو زنانا وشتا دیو نارینا وشتا حج کی فرض دی خو نی کوي نو دا لوی جرم نه و به قال حدثنا محمد بن یحیی قطعی البصری قال اخبرنا مسلم ابن ابراہیم قال اخبرنا مسلم ابن ابراہیم قال اخبرنا قال اخبرنا هلال هلال ابن عبداللہ مولا ربیع ابن عمرو ابن مسلم الباہلی قال اخبرنا ابو اسحاق الحمدانی عن الحارث رحمهم اللہ نلین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملک زادن سوک مالک وید توخی دا سفر سامان ورسرشتا وراهله تنو د سوړلۍ کدا سوړلۍ خپل وی ک په کرایا وی جاری نیولې می تو بلغه الى بیت الله اور سید در پور د الله تا یعنی اسباب د فرضیت د حج موجود دي ولم يحج د حج نکو د دې باوجود د حج نکو نو فلا عليه نو باق نشته پد ايموت يهودي او نصراني اندا چې مرشد يهودي او نصراني وذالک داد دی وجن اللہ یقول فی کتابی اللہ بخل کتاب کے فرمائے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا خاص دپار در ازاد اللہ بخلق حج بیت اللہ شریف دے دچاچی وسو طاقت وی دی تدلاری قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف من فيهم الا من هذا الوجه مگر بدی سند وفي اسناده مقال فسند دي حديث کی علماء مقال و خبر اشتا وهلال ابن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث دای په حدیثو کې کمزوري ګڼل شوی دی علماو لیکلي دا حدیث په کثرت الطرق سره راغلی دی ځنې پکې موقوف او ځنې مرسل راغلي دي نو دې حدیث د پاره اصل شته او دې کې ګور دا وایي چې یو يهودي مرشو یا نصراني مرشو نو دا ولا مولا کلی چې څوک دا حج پر خپل حلال کړي یو غو سره دې وسستا او شتا او حج نه کوي ځان ګناهګار کړي نو ګناهګار اچې کې فرض دې او دې دا نه کول حلال کړي نو بیا خو دې کافر کیږي په دې باندې او چا چې دې حدیث ته موضوع یې نو خبره درسته نه ده باب ما جا فی جاب الحج بالزاد والراحله باب دې په بیان دا کی چراغ دی په واجب والی د حج کې پس سامان او پسور لئی تا سره سامان د نوم شتا تا د راتلو پورې د بچو خرچه دې شتا سوړلی شتا نو بس حج در باندې فرض شو و به قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما یا رجل وی راغلو یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته فقال ویلو یا رسول الله اے الله رسول ما یوجب الحج سشه حج واجب دی قال الزاد وید سفر سامان دی ور راحله تو سفر دی ابو عیسی وی هذا حدیث حسن والعمل علیه دلیل للعلم عمل له پدی پنځ دو لماوان رجل او شړی ز مالکا کله چې مالک شي زادن د سفر د توخي او سامان و راهله تنو د سوړ لای وجب عليه الحج نو پد باندې حج واجب دی ابراهيم ابن يزيد وهو الخوزي المكي قد تكلم في بعض اهل العلم تكلم وخبر كل دبارك بعض العلماء من قبل حفظه ده جهت ده حافظ ددنا باب ما جاء كم فرد الحج باب دی بیان دا کی چراغ لی سور کارت حج فرش شوی بس یو ذل حج فرض دے پا ہر مسلمان نارین زنانا پا تمام عمر کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشْعَثُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ كُوفِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَلَى نَبِيِّنَا بِالْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ كَلِمَةُ نَذِيرِ الْآيَاتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا خاص دپار درزاد الله په خلق حج بیت الله دې چاچ ورته وسوي دلاري قال دې ویلو یا الله رسول اخي كل عام هر کال فسكتن ويشفل فقال يا رسول الله في كل عام هر کال قال لا الله دې بنا ولو كنت نام دې کې چې ما فرماو فرمایل چې او لوجبت نو هر کال بو واجب شي فانظر الله والله رولي قلدايات يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تسألوا عن أشياء تقوسون مكويد سسيز مبارك تبدلكم تسوكم كچرخ كارك ريشي تاسو تن تاسو بخفكي وفي الباب ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه او نم دا بالبختري سيد ابن ابي عمران دي او سيد ابن فيروزا باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم صبر حجنا النبي عليه السلام کړي نو پرون در لتیر شول چه نبی کریم علیه السلام ده هجرت نمخ یر کال به حج کولو فرشو اعلانو او حجت الاسلام یو کرده ده حج ده فردیت نفس یو حج غی ادا کرده و بهی قال حدثنا عبدالله ابن ابی زیاد قال اخبرنا زید ابن حباب عن سفیان عن جعفر ابن محمد نبی عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجن كريو دري حجنا حجتين دو حجن قبل أن يهاجر مخد هجرتنا وحجتن بعدما هاجر او بل حج دے پس داغن چه هجرت دکلو ماها عمرتن داغی سر عمرم وا دیدی دو حجنو ذکر کرے ورند هجرت نمخ کی ار کال بے حج کولو فتاق تلاس و ستین بدنتن زان سر درش کی توخان روستیو دو مدینی منورینا وجالي من اليمن ببقيتها اور اتلکڑی ولی رضی اللہ عنہ دی یمن نہ باقی سارو ذ قربانین ټول شلو فیها جمل پدی کی او خدا بی جہل چاغه کله په بدر کې وجل شو نو داغنا واست شو غنیمت فیان فیه او داغ په پوزه کې برت من فزرتن یو کڑای و دسپینو زرو پوزا کی ورطا دسپینو زرو کڑای چونی و فنهر حامز بکنی و غا دا اللہ حبیب دا سلوار و خان زبکلی دریش پیت پخپلو لاسو آو باکی حضرت علی رضی اللہ عنہ تورکل اغی زبکن حکم کڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل بدل تندارخنا دی بیدو عطن پیو ٹکڑی دا غوخ سروی و ٹکڑا ٹکڑا غوخ تیرا پری کئی فتو بی ختم دا غوخ پک خکڑی شویوا فشاری با مما مرقی ها داغی دا شروعان اللہ حبیب گوٹھلی وا امام عیسیٰ ها دا حدیث غریب من حدیث سفیان لا نعرف الا من حدیث زید ابن حباب ورأیت عبداللہ ابن عبد الرحمن رواہ دا الحدیث فی کتبه عن عبداللہ ابن ابی زیاد وسالت محمدن عن هذا ما تپوس کړو د دې حدیث بارک ان امام بخاری نه فلم يعرفو لوین په نیو پی جنل د حدیث د سوري نام جعفر نبیان جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورئتو موقت لا يعد هذا الحديث محفوظا چنيش میر نو دا حدیث چګنه دا محفوظ ده وقال انما يروى عن الثوري نبي اسحاق روایت شوی دی امام ثوری نا او د ابي اسحاق او د امام مجاهد نا مرسلا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا حمام قال اخبرنا قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه قام حج النبي صلى الله عليه وسلم سمرا جن نبی رسول سلام کو کار حجتن واحدتن ویو حج کنےو بس یو حجۃ الاسلام واعتمر اربع عمر او سلور مری کلی عمره تن فی ذل قاعده یو عمره په ذل قاعده کی وعمره الحديبيه عمره الحديبيه وعمره ما حجته يومره حج عمره الجيرانتي عمره الجيراني اذ قسم غنیمته حنين کله چې تقسیم کړو غنیمتونه د حنين نو شلور عمره کړی جناب نبی کریم علیہ السلام سلور عمرې کړی یوم رد هدی دی او پرې نوخ خدای صاحب شو اے نو بل کالی بیا دغه قزار او غرزول نو دوشي ابل عمره د حج سره و نو دریشي او سلور عمره د جعرانی نو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال ابو حبيب البصري وجليل علوي شان والد ثقه دا مضبوط وثقه يحيى بن سعيد القطان مضبوط کر مضبوط گن دیتے لرا يحيى بن سعيد القطان باب ما جا کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمر عمری دا اللہ حبیب کنی وبی قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن امر بن دینار عن اکرمان بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر سلور عمره کړي عمره الحديبيه و عمره الثانيه من قابل عمره به ما دبل کال نه چه عمره القضاء وي عمره القضاء من قابل عمره القضاء څه شي پته فی ذی القاعده و عمره الثالثه من الجعرانتی ادرم عمره و جعرانینا والرابعه التي وصلور ما و ما حجتی جدا حج سراوا او په دې باب کې حدیث ده د انس او د عبد الله ابن عمر او د ابن عمر رضی الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب وروى ابن عينا هذا الحديث عن امر بن دينار عن كرما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر سلور امری کری ولم یذکر فی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك سيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمر بن دينار ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه باب ما جاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه واله وسلم باب دې په بیان د دې کې چراغ دي چې کوم ځای د نبی رسول الله احرام تړلې وو د الله حبيب د کوم ځای نه احرام تړلې وو ندی کې د علماو اختلاف دی چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د کوم ځای نه احرام تړلې او سبب د اختلاف داو چې ګڼ خلک وو نو چا چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام کتلې او تلبیه او ذکر نه وي دغه ته احرام تړلې اصل کې نبی علیہ السلام چې د ذوالحلیفې په جمعات کې موضوع وو نو ناسو او احرام نو تړلو دو رکاتو نا چی فارغ شو نحرامیو نو چاچی واری دو ناغیری چی بد دیزی نحرام دے نو دا جماعت دا ذوالحلیفی دا سی پا کنج کے دے او خطا دے دیر جرا سی برو کی جنو بیدا مقام راشی بدغی مقام لچی نبی ریسلام و رسی دنو بے تلبیو وی لبے کاللہ ملبے نو چا دغه زیولی د نه وی چې په بیدا کې حرام وتړلو دیو جن د دی علماو اختلاف راغلی او اباده تعالی حبیب چې سورلای باندې سورې دو سورلو درې ته نو حرام وتړلو اتفاق دې علماء او کچاد مسجد نو تړلو کده بیدان یو کو ټول درستی اختلاف باب ذریعت کې و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال النبي عليه السلام ده حج راځو کا اذن في الناس اعلان کړو په خلکو کې فجتم او راجم شو فلما تل بيدا احرم قال چې بيدا مقام تراغ نو احرام اوتړلو د تبای صاحبو قتل دا د ذوالحلیفی د مدینی منورې د میقات د مسجد نه د مخکې مکی په لزیره پیدا اے احرم یعنی اکرر احرام احرام مکرر کو تلبیه بیا وې و اظهر ورن مخکې په جمعه کې احرام تړلې او پدې باب کې ابن عمر او دان سعود بن مسور ابن مخرمه رضی الله عنهم دا روایت مني امام عیسی حدیث جابر رضی الله عنه حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبان سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال البيداء التي وهي بيداء هغه مقام دې تکذبون فيها چتا سود درو غوي پدي زه کې پر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم دے حرام نو تڑلے واز نورا پور تکڑے پتن بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد مگر مسجد ذوالحلیفین من عند الشجرا دعون دخوان شلتو نوا دا دلتا ہوئی دوبارا تلبیہ ہوئی نو باز خلق ہوئی گنی دلتے حرام مکھڑو قال ابو عیسا آدھا حدیث حسن صحیح ندا اللہ حبیب آل تنے حرام تڑلیو او داد جمہور مسلک دے چلتا ندیشی بعد نور علماء اختلاف پکی کرے باب ما جا متا احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کل حرام تڑگو نبی علیہ السلام فوقت دے حرام داوی کی کم وقتو وبی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال احمد عبد السلام ابن حرب عن خسیف عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل فی دبر الصلاۃ احرام تڑلو دمز نرستو مجی چوکو کنن آمی نفس احرام تڑلو داغی نفس احرام تڑلو قال ابو عیسا هذا حدیث غریب لا نعرف احدا رواه غیر عبد السلام ابن حرب وهو الذي يستحبه اهل العلم مستحب غني علماء يحرم الرجل في دبر الصلاه مزنفس نفلو کی بس حرام دی اتڑی امام نووی چې امام مالک امام شافعی رحمه الله و چه غورا خبر دار چه کلس ودلی پورتکین سرے دے احرام و تلبیہ ہوئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وید مزن پس دے تلبیہ و احرام سرے اتڑی او دے دلاناس تی دسور دو نمخ کی باب ما جا فی فراد الحج چونکہ حج ندری کس مری نو مصنف رحمت اللہ علیہ در تدریو کس محجنو ذکر کئی اپدی کی دو علماء و اختلاف دید اللہ حبیب یو حج کڑے حجت الاسلام حجت الوداع خود علماء و دو صحابو اختلاف جی قارنو تم متمتیو کو مفردو احادیث پدی کی مختلف راغنیے د باز علماء په دې د الله حبیب حاجی حج افراد کړي د وی غراج افراد دي سو کوئی متمتع سو کوئی قارن خو غره قول داده دا زموند احناف مسلک هم دی او د محققین علماء چې د الله حبیب حج قران کړي او اکثر روایتونه د دې خبره تایید کوي وبه قال حدثنا ابو مصعب ابو مصعب قراءه قراءه رات دا سيني عن مالك ابن انس عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج دا اللہ حبیب زان تے واضح حج کنے ہو دا اللہ چا دلیل لے چھو افراد افضل دے دا قرآن و تمتونا او باباک کی حدیث دے دا جابر و دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا امام عیسیٰ و حدیث دائشی بھی حدیث حسن صحیح او عمل پدید پنید باز اہل علم و رویین ابن عمر او روایت شوید ابن عمر رضی اللہ عنہ نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرد الحج دیوید اللہ حبیب زانت اواز حج کنیو تمتو قرانو و افرد ابو بکر و عمر و عثمانو دیوید زانت حج افراد کنیو و بیهی قال حدثنا حدثنا بذلك قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن نافع سائل عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر بهذا قال أبو عيسى وقال السوري إذا فرضت الحج فحسن فجرزان تيواد الحج كين دام خبر ذا وإن قرنت فحسن او کاجی قرآن کے ندام خدا و انتمتا تفحسن طول دین خبری او طول غرا و بہتری او امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی مثلو مثلو فمثل نرے وقال احب لینا لفراد امام شافعی رحمت اللہ ویمونت پٹولو کے محبوب حج فراد دے نکو امریتا بجودا تھا فرد اللہ پورتاو کے د دو سفرونو خیر وې دی یو سفر نه بهتر وی او بیا حج تمتو غره او بیا ور پسې قران غره نه د امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دی او محققین علما وی چې نا طول کې غره قران نه بیا تمتو دے بیا حج افراد دے باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمره باب په بیان دا وکي چې راو دي دی په بارد جمع والی د حج او د عمره کې اغه هم باندې چې دا وکي نه شو غرا اغه هم شرط ادا په نوکره حال ته په څه شو غره څه شو اې دوی وشو ټکو وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة تدوار يوزي نيتك له دادا علماء دلیل لچیو اید اللہ حبیب قارنو او پدی باپ کی حدیث دے دو عمر او دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مانا امام عیسیٰ وی حدیث دانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلم بعض علماء دی طرف تلار دی الہا دادی تچہج قرآن بہتر دے واختاره من اهل الكوفه وغيره